تین مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان 59مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده اته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قسم په انزر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک خار مکی باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډیره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب حیات پیدا کړ ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون بیا مو هغه په چپه را اړولو له ټولو مخلوقاتو څخه په ډېره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هېڅکله نه ختمېدونکی اجر دی فما یکذبک بعد بالدین أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اي پیغمبرا لديه كارا حقائق ورسل تا تسوك ده سواب و عذاب و چارك دروغ جنگن علشي آیا الله تر طول و حاكمان و لوی حاكم نده؟